أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ دروشی پڑے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا معاف فرمائے گا, 10 درجے اس کے بلند کرے گا اور اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو شاعر نے تمنا کی ہے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا سفر, شہر مدینہ کا, دیار مدینہ کا سفر کروں تو دروشی پڑھتے ہوئے. چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الایمان چیپٹر میں ایک دن اپنی امت کے غم میں رونا شروع کیا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے, اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سورہ دحا میں, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ہر نبی کو ایک دعا ملی, اس نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی, میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے, اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. تو مشرق کے لیے شفاعت نہیں, موحد کے لیے ہے. تو اس کو شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اپنی امت سے اس کو بیان کیا ہے. ہے ان کو امت سے پیار کتنا, کرم ہے رحمت شعار کتنا, ہے ان کو امت سے پیار کتنا, کرم ہے رحمت شعار کتنا, ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر چلو دیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر. اور شاعر کہتا ہے کہ میرے اپنے اعمال میں تو اتنا کچھ نہیں ہے اور میرے عمل کی بنیاد صرف یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں, آپ کی نعتیں پڑھتا ہوں, میں آپ کی حدیثیں لوگوں کو بیان کرتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کوئی زیادہ نفلی باتیں نہیں ہیں, فرض تو پورے کرتا ہوں, البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن تمہارے ساتھ ہوں گے. تو محبت رسول اور اللہ کی محبت فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر نفلوں میں کمزوری بھی ہو تو کمپنسیشن کریں گے انشاءاللہ. یہی آسان سے عمل ہے میری, اسی سے بگڑی بنی ہے میری. یہی آسان سے عمل ہے میری, اسی سے بگڑی بنی ہے میری. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا, نبی کی باتیں سنا سنا کر. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا, نبی کی نعتیں سنا سنا کر. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑا کرتے تھے, اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس جبریل کے ذریعے. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا, نبی کی نعتیں سنا سنا کر. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا, نبی کی سنت سجا سجا کر. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا, نبی کی سنت سکھا سکھا کر. چلو دیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اهادي الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج الحمد لله 25 رمضان المبارك 1432 ہجری اور جمعۃ الوداع کا دن 26 اگست 2011 ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم درس قرآن میں سورہ قاف کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کی اہمیت کے حوالے سے میں دو حدیثیں بیان کر دوں. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 2015 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام حشام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر یہ سورہ قاف ہوا کرتی تھی. سورہ قاف سورت نمبر 50 پارا نمبر 26. یعنی آپ کی ہر جمعے کی تقریر سورہ قاف تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جمعے کے خطبے میں سنی, اس کی وجہ سے یہ مجھے زبانی یاد ہو گئی. اب یہ سورت ہے تو چھوٹی سی ہے, دو ورقوں کی ہے بمشکل, ڈیڑھ ورقے کی, ایک ورقہ اور ایک صفحہ, 45 آیات ہیں, 3 رکوع ہیں. لیکن اپنی جامعیت کی اور کمپریہنشن کے اعتبار سے قرآن پاک میں یہ ایک منفرد سورت ہے, سورہ قاف دو نقطوں والا قاف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی تقریر اس سورت سے کرتے تھے, کیونکہ سننے والے بھی عربی جانتے تھے, تقریر عربی میں ہوتی تھی, کمیونیکیشن گیپ کوئی نہیں ہوتا تھا. آج اگر میں عربی میں یہ پڑھ کے آپ کو سناؤں تو اکثریت کو اس کا ترجمہ اور مفہوم نہیں پتا ہوگا. ہماری یہ مجبوری ہے کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کرنی پڑے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹ عربی میں کہتے تھے, صحابہ اکرام کے لیے وہ تذکیر ہو جایا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی تقریر میں کچھ اور بیان کریں وہ تو کرتے ہی تھے, لیکن کمپلسری طور پر یہ سورت ضرور بیان کرتے تھے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کی تقریر کرتے تھے, میری طرف متوجہ رہیں بھائی تو آتے رہیں گے, جب جمعے کی تقریر کیا کرتے تھے تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی, آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور جوش آپ کے اوپر نمایاں دکھائی دیتا تھا, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جوش میں تقریر کرتے تھے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ سے ڈراتے تھے اور پھر ساتھ فرماتے, یہ اسی حدیث میں ہے 2005 صحیح مسلم کتاب الجمعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے یہ دیکھو یہ جس طرح میری دو انگلیاں ساتھ ہیں, شہادت کی اور درمیان والی انگلیاں, بالکل اسی طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو ساتھ ساتھ مبوس کیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر شروع کرتے تو یہ کہتے جو میں نے شروع میں عرض کیا, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وشر الامور محدثاتھا, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کیے جائیں, وکل محدثۃ بدعۃ, اور تمام نئے کام جو داخل کیے جائیں یہ گمراہیاں ہیں بدعت ہیں, وکل بدعۃ ضلالہ, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, وکل ضلالۃ فی النار, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اس میں چار فقرے تو صحیح مسلم سے ہیں اور باقی تین مسند امام احمد اور سنن نسائی سے ہیں, وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے یہ پورا خطبہ. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کہاں فرمایا ہے, تو یہ نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہاں ہے, جس کا تعلق ہمارے دینی امور کے ساتھ ہوگا. دنیاوی امور میں تو صحیح مسلم میں دو حدیثیں موجود ہیں کتاب الفضائل میں, انتم اعلم بامور دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے گا 100%, اس میں کوئی بدعت نہیں. لہذا جنازے کی اذان دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, لیکن منع تو کہیں نہیں ہے. تو آپ جو یہ کہتے ہیں منع نہیں تو دے لی جائے, نہیں وہ بھی نہیں دیتے. عید کی اذان منع کوئی نہیں ہے لیکن دینا ثابت نہیں ہے, تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ منع کہاں ہے. تو یہ وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کے علاوہ کسی کا راستہ ہدایت یافتہ راستہ نہیں. اسی لیے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ چیز آئی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا, راستوں پر نہیں ہے, جو یہ کہتے ہیں سارے ہی راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں یہ جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی راستہ ہے, ورنہ قرآن میں آتا سیدھے راستوں پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, اس سیدھے راستے پر جس پر نیک لوگ بھی چلتے رہے. نیک لوگوں نے اپنے راستے کوئی نہیں بنائے, وہ بھی رسول اللہ کے راستے پہ چلتے رہے. وہ سیدھا راستہ کس کو عطا ہوتا ہے؟ نبی کو. نبی کے علاوہ تو کسی کو بھی سیدھا راستہ ہے. باقی تو سارے فالوور ہیں, لیڈر پروفٹ ہوتا ہے. تو یہ کہنا چاروں ہی آگ پہ ہیں, پانچوں ہی آگ پہ ہیں, یہ سارے ہی آگ پہ ہیں, نہیں, راگ پہ ایک ہے, امام کائنات, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے. آپ کے مقابلے پر جو بھی ہے وہ باطل ہے, جو مقابلے پر ہے. اور جو آپ کے ساتھ ہے, جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, جتنے بڑے بڑے آئمہ محدثین اور فقہ کرام جنہوں نے اپنا دین کوئی نہیں بنایا, پروفٹ کو فالو کیا ہے, وہ ہمارے لیے حجت ہے. انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ ہمارے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو. انہوں نے یہی سکھایا ہمیں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اطاعت کرو, اور اجماع امت کو حجت مانو. یہ تین ہی چیزیں ہیں بنیادی, کتاب, سنت اور اجماع. چوتھی چیز آپشنل ہے, اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے, وہ خوبصورتی ہے. آپ کا اجتہاد مجھ سے مخالفت میں ہو سکتا ہے, میرا آپ سے. میں آپ کو لامتان نہیں کر سکتا, آپ مجھے نہیں کر سکتا. میں آپ کے اجتہاد کا پابند نہیں, آپ میرے اجتہاد کا پابند نہیں. تو یہ بنیادی گفتگو میں نے اس کانٹیکسٹ میں عرض کی. اب آتے ہیں سورہ قاف کی طرف. بھائی یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. میری طرف اٹینٹو رہیں, کسی بھائی نے کوئی فون سننا ہے تو ابھی فون اپنا بند کرتے ہیں, سائلنٹ کرتے ہیں. آپ لوگ فون سنیں گے تو میری توجہ بٹے گی, کیونکہ میں نے کوئی خبریں تو پڑھ نہیں رہا جیو نیوز کی. میں جب یہ کروں گا تو یہ میں نے اسی وقت جو ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا وہ میں بیان کر دوں گا آپ سے. مجھے کشف تو نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ جب بیٹھتا ہوں تو پبلک کو دیکھ کے اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ دل جس طرف گائیڈ کرتا ہے تو وہ میں جو حق بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ زبان پر جاری کر دے, اور جو باطل بات ہے وہ میرے اعمال کی شامت ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. لیکن میں کوشش کروں گا پورے ریفرنسز کے ساتھ اس چیز کو لے کر چلوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید, قاف حروف مقطعات میں سے ہے, اس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. والقرآن المجید, اس عزت والے قرآن کی قسم. اور قسم کس بات پہ کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, وہ بریکٹس میں ہے, بٹوین دا ورڈز ہے. قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے, قسم اس بات پر یاد فرمائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جیسا کہ آتا ہے سورہ یاسین میں, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے اس حکمت والے قرآن کی قسم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ لوگ آپ کے انکار بھی کر دیں تب بھی اللہ کو تو پتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں بھی ہے قاف والقرآن المجید, اور بریکٹ میں ہے انک لمن المرسلین, کہ آپ, یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات بات مختصر ہوتی ہے. ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں الحمد پڑھنی چاہیے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے الحمد پوری پڑھنی ہے, خالی الحمد نہیں. تو یہ مختصر گفتگو ہوئی. اس عزت والے قرآن کی قسم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ انہی کے اندر ایک ڈر سنانے والا تشریف لے کر آیا, جنہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے قیامت والے دن. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے. کیا عجیب بات کرتا ہے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کیا جائیں گے؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے, یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ انسان مر کے مٹی ہو جائے, اس کی ہڈیاں زمین میں گل سڑ جائیں, اس کو دوبارہ نئی زندگی دی جائے گی. ذالک رجع بعید, یہ تو بڑی دور کی باتیں کرتا ہے. اب یہ ایک اعتراض انہوں نے کیا. اس ایک اعتراض کا جواب اگلی آیات میں آئے گا. پہلا تو اللہ تعالیٰ نے شہانہ انداز میں جواب دیا, قد علمنا ما تنقص الارض منہم, ہمارے علم میں ہے جو زمین گھٹا گھٹا کر ان کا جسم گل سڑ کر ختم کر رہی ہے, ہمارے علم میں ہے. وعندنا کتاب الحفیظ، اور ہمارے پاس ایک حفاظت والی کتاب موجود ہے جس نے تمام ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے، سیو کیا ہوا ہے، ہمارے پاس بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے، کتاب الحفیظ. حفیظ عربی میں کہتے ہیں، حفظ کہتے ہیں سیو کرنے، انگلش کو سیو، آپ وہ اگر سافٹ ویئر لیں عربی کے تو حفظ لکھا ہوا آتا ہے جب آپ نے فائل سیو کرنی ہوتی ہے. عندنا کتاب الحفیظ، ہمارے پاس محفوظ کرنے والی ڈیٹے کو کتاب موجود ہے، لوہے محفوظ. بلکہ زبو بالحق لما جا اہم فہم فی امر مریض، بلکہ انہوں نے حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کو جھٹلا دیا اور اب یہ عجیب الجھن میں پڑ گئے ہیں. الجھن کیا ہے؟ عقل گواہی دیتی ہے، دل مانتا ہے کہ باتیں ٹھیک ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بزرگ آڑے آ جاتے ہیں. کیا ہمارے آبا اجداد پاگل تھے؟ ہمارے سارے بزرگ پاگل تھے؟ ہم اس شخص کی بات سن لیں. یہودی کہتے تھے اتنے بڑے بڑے یہودی علماء پاگل ہیں، انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں. ہم یہ کل کے لڑکے کی بات سن لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے مقابلے میں تو آدھی عمر ہی تھی نا، یہود کی 80-90 سال کے بابے بیٹھے ہوئے تھے اپنے قلعوں کے اندر اور لوگوں کو فتوے دیتے تھے غلط غلط، جس طرح آج بھی مولوی کہتے ہیں اور قرآن دی سے مسئلے کی بجائے کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تو نہیں جو یہ کرتے آئے ہیں، یہ صحیح وہ یہودیوں والے ہی. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی تھی، قدم با قدم، بلشت بار بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا، میرے امتی بھی ایسے ہی کام کریں گے. تو لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ آیتیں بتوں اور یہ کافروں کے بارے میں ہیں، تو اللہ کے نبی پہلے ہی فرما دی ہیں کہ جو کام کافروں نے کیا تم نے بھی وہی کرنے ہیں، وہ ساری خرابیاں اس امت میں پیدا ہوں گی. تو عجیب الجھن میں پڑ گئے، دل گواہی دے رہا بات ٹھیک ہے. آج بھی ہم جب کہتے ہیں دیکھو بھائی بخاری ہے، تمہارا اپنا ترجمہ ہے، بریلویوں اپنا ترجمہ پڑھو، جو بندیوں اپنا ترجمہ پڑھو، اہل حدیثوں اپنا ترجمہ بخاری کا پڑھو، نماز کا طریقہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، اس کے جواب میں کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، لیکن اندر سے الجھن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، پھر اگر وہ ہمت کریں گے اللہ ہدایت بھی دے دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ مارا ہے، فہم فی امر مریض، اب یہ عجیب الجھن میں پڑ گیا، دل گواہی دے رہا ہے بات ٹھیک ہے، بات بڑی وزنی ہے، دلائل بڑے مضبوط ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے دلائل کا انبار لگائے ہیں، جو آج کے لیٹسٹ اس ورلڈ کے اندر غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کا سبب سب سے زیادہ یہ آیات بن رہی ہیں. 11 ستمبر 2001 کے بعد 34,000 امریکنز نے، ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد 34,000 امریکنز نے 9 مہینے میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے. پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا، اس کے فگرز ہیں. پاکستان میں جاہل مولوی کہتا ہے، سارے مولویوں کی نہیں بات کر رہا، جو علماء حق ہیں ان کی جوتیاں میرے سروں پر، لیکن اکثریت جاہلوں کی ہے. جاہل مولوی کہتا ہے قرآن بھی لیٹر پڑھیے گمراہ ہو جاؤ گے. اور انگریز پلیت کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل سکتی ہے تو مسلمان کو نہیں مل سکتی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس حدیث کی صداقت آج کھلی ہے. ڈاکٹر اقبال نے تو بہت پہلے ہی بات کر دی تھی کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کی حفاظت نہیں کی، یہ قرآن اور اسلام ہے جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. انہوں نے 80 سال پہلے یہ بات کی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ بات مزید کھل کے سامنے آئی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تمام نبیوں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے القرآن، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے، میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. یہ بات اب ظاہر ہوئی نا، کسی مولوی کی تبلیغ سے نہیں غیر مسلم مسلمان ہوئے 34,000 امریکن 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں. روزانہ 400 بندہ امریکہ میں مسلمان ہو رہا ہے. 2007 میں کلنٹن اسلام آباد میں انٹرویو دیا اس نے جیو کو، اور اس نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. روزانہ 400 بندہ امریکہ میں مسلمان ہو رہا ہے. 2050 کے اندر پریڈکشن ہے کہ مسلمان امریکہ میں، دنیا میں امریکہ کے اندر جو آبادی میں سب سے زیادہ مسلمان ہو جائیں گے. کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. مولوی کی تقریر تو نہیں کوئی انگریز سنتا، مولوی کی تقریر تو دوسری اذان کے وقت تو ہمارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں مسجد میں، مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ قرآن معجزہ ہے، قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ، آپ کی قیامت تک کے لیے نبوت، آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. اب وہ سائنٹیفک فیکٹس جنہوں نے 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ہزاروں لاکھوں کرسچنز کو مجبور کیا یہ بات ماننے پر کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے؟ وزیناہا وما لہا من فروج، اس کو ہم نے ستاروں سے مزین کر دیا، سجا دیا، اس میں کوئی شگاف تک نہیں چھوڑا. یہ بات آج سے 100 سال پہلے کوئی نہیں تھا سمجھ سکتا. آج ناسا کے لیٹسٹ سائنٹیفک رپورٹ کے مطابق اس وقت اس کائنات میں صرف ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے، اس گلیکسی میں ایک یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. 13 لاکھ گنا، ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی نکل رہی ہے اس میں سے 15 ارب سال سے ایک سورج میں سے. اس طرح کے 250 ارب سورج اور موجود ہیں ہماری گلیکسی میں. 250 ارب سورج، 250 بلین، یہ ہماری ایک گلیکسی ہے. 250 ارب سورج، اس طرح کی 300 ارب گلیکسیز اور کائنات میں دریافت ہو چکی ہیں. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کائنات میں ستاروں کی تعداد اتنی ہے جتنی ساحل سمندر پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے، اس سے بھی زیادہ. اور یہ سارے کے سارے ستارے ہمیں آسمان کے نیچے نظر آ رہے ہیں. اب اس پہ میں اگر ڈیٹیل سے بیان کروں تو مجھے گھنٹہ چاہیے صرف اس آیت پہ بولنے کے لیے. اگر کسی کو دلچسپی ہو تو یوٹیوب پہ ہمارا لیکچر پڑا ہوا ہے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اردو کے اندر ہے. اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں، اس کا یوٹیوب پہ آپ ایڈریس نوٹ کر لیں، www.youtube.com/user/720085. یہ آپ لکھیں گے، سارے ہمارے لیکچر اکیڈمی کے جتنے ہیں پورا چینل یوٹیوب پہ قرآن و سنت سچ اکیڈمی کا موجود ہے. اس پہ 50-60 لیکچر پڑے ہیں، ان میں سے ایک ہے ہو از اللہ، وہ آپ دیکھیں. تو میں آج ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں نے یہ سورت مکمل کرنی ہے. تو دیکھو اس آسمان کی طرف کوئی شگاف نہیں چھوڑا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے کیسا بچھونا بنایا ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ جما دیے ہیں جو زمین کو سٹیبل کرتے ہیں. جیسے آپ ویل بیلنسنگ کرتے ہیں، جب کتنی تیزی کے ساتھ ویل گھومتا ہے اس پہ ایک میس ایڈ کرتے ہیں، ویل بیلنس ہوتا ہے. زمین بھی بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، ہر سیکنڈ میں 0.5 کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، اور ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر سورج کے گرد گھومتی ہے. یہ پوری ڈیٹیلز میں نے اس لیکچر میں بتائی ہیں. اس کو ہم نے بیلنس بنایا ہے اور پہاڑوں کے ذریعے بیلنس کی ہے اس کی ڈائنامک بیلنسنگ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس کے اندر ہر طرح کی رونق افروز چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی ہیں. اس وقت اس زمین پر 20 لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں. 20 لاکھ تعداد نہیں ہے، گھوڑا ایک مخلوق، گدا دوسری مخلوق، کوا تیسری مخلوق، چیل چوتھی مخلوق، کبوتر پانچویں مخلوق، اس طرح گنے 20 لاکھ مخلوقات زمین پر دریافت ہو چکی ہیں. اور ہر مخلوق کی آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے. صرف زمین پر کیڑے اتنے ہیں، کیڑے، کہ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں. 20 کروڑ، یہ نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کے فگرز ہیں. ہر انسان کو کہے 20 کروڑ آپ کے، 20 کروڑ آپ کے، 20 کروڑ آپ کے، 7 ارب انسانوں کو دیے جائیں تو کیڑے پھر بھی بچ جائیں گے. ایک اسکوئر انچ بھی ایسا نہیں ہے زمین پہ جہاں کو زندہ مخلوق نہ ہو. ہماری یہ کھال بھی جو ہے نا، اس کے اندر بھی ہزاروں لاکھوں بیکٹیریا ہیں جو خوراک حاصل کر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. یہ آج سے 100 سال پہلے کسی کو پتا تھا وائرس کس بلا کا نام ہے؟ آج کہتے ہیں جی ایک دہی کے کپ میں اتنے بیکٹیریا ہیں جتنی روئے عرض پہ زمین کی آبادی ہے. ایک پانی کے قطرے میں 1 ارب سے زیادہ ایٹم موجود ہیں. 1 ارب کوئی چھوٹا فگر ہے؟ روزانہ لاکھ دفعہ گنتی گنے نا، 30 سال لگتے ہیں 1 ارب گننے کے لیے. یا جا کے گھر گن لیں کیلکولیٹر پہ. 1 لاکھ دفعہ روزانہ گنتی گنی جائے تو 30 سال تک گنتے ہیں تو 1 ارب بنتا ہے. 1 لاکھ دفعہ آپ گنتی نہیں گن سکتے، 24 گھنٹے میں 86,400 تو سیکنڈ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں 86,400 تو سیکنڈ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے کام ہے. ہر انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں میں نہیں ہے، خربوں میں نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں، 100,000 ارب. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے، انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، 30 کے 30 ملک صرف درختوں سے پر ہوں، ان درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا 30 انگلینڈ کے پتے، یہ اتنا بڑا فگر ہے. ہر انسان کے جسم میں اتنے خلیے ہیں جن تک روزانہ آکسیجن اور خون پہنچتا ہے. یہ تو میرا ایک اسپیشل مضمون ہے، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا. یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنی جھلک کروا رہا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. تبصرتم و ذکر علی کل عبد منیب، یہ سجھانے کے لیے ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع لانا چاہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین میں باغات اگائے اور کھیتیاں اگائیں. اور بھائیو دماغ پاگل ہو جاتا ہے، ایک بیج زمین پہ بوتے ہیں اپنے سائز سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. کیسے بن جاتا ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک بیج میں اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی آج تک انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئیں. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جتنا ایک بیج. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی. اس بیج میں سے سب کچھ نکلتا ہے. اور پانی کے ذریعے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت دیکھو کیسے گوشے تہ پتہ اس کے اوپر چڑے ہوتے ہیں، کتنی ترتیب کے ساتھ کھجوریں پلیس ہوتی ہیں، کتنے کوآرڈینیٹس ان کے لوکیٹ ہوتے ہیں. یہ بھائیو خود بخود ہو رہا ہے. کھجوریں ہم توڑ دیں دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جوڑ سکتے، اور کتنا بیوقوف ہوگا جو کہ یہ خود بخود بن گئی ہیں. جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈے میں سے چوزہ روزانہ خود بخود نکل رہے ہیں، اربوں خربوں چوزے. انڈا توڑ کے پلیٹ میں رکھے اس لیس دار مادے میں سے انڈا ایسے چوزہ تو بڑی دور کی بات ہے، چوزے کی ایک چونچ بنا کے کوئی بتا دے، اور پھر کوئی کہے یہ خود بخود بن رہے ہیں. اور بھائیو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مشکل مشکل چیزیں انڈے سے بن رہی ہیں. صرف ایک ڈریگن فلائی جس کو ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، یہ ہم اپنی مادری پنجابی لینگویج میں ہیلی کاپٹر، جس کے دو پار ہوتے ہیں دونوں طرف یوں یوں، اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں، 50,000 آنکھیں دو ڈھیلے میں، اور اتنے سے انڈے سے نکلتا ہے. ایک بال پوائنٹ کے نقطے کے برابر انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکل رہی ہے. دنیا میں اربوں ڈریگن فلائیز نکل رہی ہیں ایک انڈے میں سے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی کا ماڈل نہیں بنا سکتی، اس میں جان ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ تھنگس، زندہ چیزیں کبھی بھی غیر زندہ چیزوں سے نہیں بن سکتی. مرغی انڈے سے بنے گی، انڈے کے اندر زندگی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، انڈا خود نہیں بنا سکتے. انڈا آپ بے شک مشین میں رکھیں یا مرغی کے نیچے، انڈا وہی ہوگا. تو کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے پھل گندے ہوئے ہوتے ہیں، رزق للعباد، دیکھو ہم نے یہ کھانا بنا دیا ہے اپنے بندوں کے لیے. کیا کمپیٹیبلٹی ہے بندوں کے ساتھ اس کھانے کی؟ ڈیزل انجن میں پیٹرول ڈالے بند ہو جائے گا، پیٹرول انجن میں ڈیزل ڈال دے بند ہو جائے گا، پانی ڈال دے بند ہو. یہ کیسا انجن اللہ نے بنایا ہے؟ چاول بھی کھائے گا تو ہضم ہو جائیں گے، روٹی بھی کھائے گا تو ہضم ہو جائیں گے، سبزی بھی کھائے گا، فروٹ کھائے گا، کھجورے کھائے گا، سموسے کھائے گا، بریانی کھائے، جو مرضی کھاؤ ہضم ہوتا ہے. اور میں اس دن غور کر رہا تھا، ہم اپنے بچوں کے منہ میں کتنی بے فکری کے ساتھ دودھ رکھ دیتے ہیں فیڈر. میرے بھی الحمدللہ 3 بچے ہیں، مجھے پتا ہے اس بات کا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دودھ زہر بن جائے. کتنی اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے کہ بھینس دودھ دے رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں بہت بڑی دلیل کہ دیکھو ہم گوبر اور خون کے درمیان میں سے سفید دلود دودھ تمہیں پلاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، عقلیں دنگ ہیں. پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے، نوٹ کر لیں آپ، دودھ ختم کر رہے ہیں، انسانیت ختم، بچے دودھ پہ چل رہے ہیں، بچے بڑے ہی نہیں ہوں گے. یہ دودھ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ ہم تو سمجھتے چائے پی لی ہو. بھائی آپ دیکھیں بچپن میں کیسے بڑے ہوئے ہیں دودھ کی وجہ سے. ایم ہی نہیں قرآن میں دودھ کا ذکر آیا. رزق للعباد، کمپیٹیبلٹی ود ہیومن بینگز، رزق ہے، کھاؤ گے ہضم ہوگا، جسم کا حصہ بنے گا. ایسا نہیں کہ الٹیاں لگ جائیں. تمہارے جسم سے کمپیٹیبلٹی ہم نے اس رزق کی ہے. شیر کے سامنے آپ گھاس ڈال دیں منہ بھی نہیں مارے گا، بکری کے سامنے کیما ڈال دیں منہ بھی نہیں مارے گی، کیونکہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. ہم گھاس بھی کھائیں گے، کھاتے نہیں ہیں، پالک نہیں کھاتے، کیما بھی کھا لیں گے، گوشت بھی کھائیں گے، جو چیز مرضی ملے گی کھا لیں گے. رزق للعباد، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا رزق بن گیا ہے. ورنہ تو ہم زبان پہ چیز رکھیں الٹیاں شروع ہو جائیں اگر یہ ہمارا رزق نہ ہو. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اس طریقے سے تمہیں بھی ہم زمین سے زندہ کر کے نکال لیں گے. یہ اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں کافروں نے کہا تھا، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، روزانہ اربوں کروڑوں درختوں کو زمین سے نکال رہا ہے، بلکہ پوری زندگی زمین سے نکل رہی ہے، پوری زندگی زمین سے. بھینس جو دودھ دیتی ہے وہ کہاں سے خوراک کھاتی ہے؟ زمین سے. ہماری خوراک زمین سے، ہر چیز زمین سے. اور زمین کو زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو یہاں آیا پیچھے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، مبارک پانی نازل کیا آسمان سے اور اس کے ذریعے. تو كَذَلِكَ الْخُرُوج، اس طریقے سے تمہیں بھی زندہ کر دیا جائے گا. فرحان بھائی بس ٹھیک ہے، زیادہ نہ کریں، واپس کر لیں اس کو. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اس سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا اور کنویں والوں نے اور قوم سمود نے بھی اپنے اپنے پروفٹس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. وَعَادٌ وَفِرْعَوْنَ، اور قوم عاد نے اور فرعون نے بھی. وَإِخْوَانُ لُوط، اور لوط علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی اپنے پروفٹ کی بات نہیں سنی. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی. وَقَوْمُ تُبَّعَ، اور تُبَّعَ کی قوم میں نے بھی. كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ، ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا. فَحَقَّ وَعِيدٌ، تو ہماری دھمکی آ ٹپکی ان پر، جو جو نبیوں کی دعوت سے انکار کریں گے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. اس دنیا میں اگر نہ آیا آخرت میں تو آنا ہی ہے. افعینا بالخلق الاول، کیا پیارا سوال ہے، کیا ہم تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ تم خود اصل میں شک میں پڑ گئے ہو نئی زندگی کے بارے میں. ہم تھکے تو نہیں، ہمارا کریٹیویٹی کا جو پوٹینشیل ہے وہ اگزاس تو نہیں ہو گیا ایک دفعہ تمہیں پیدا کر کے؟ اور بھائیو روزانہ جو اربوں کھربوں مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے اس کے لیے کسی انسان کو پیدا کرنا دوبارہ مشکل ہے؟ سورہ قیامہ میں آتا ہے تم کہتے ہو کہ کس طرح زندہ کریں گے، ہم تمہاری یہ انگلی کی پور بھی درست بنا دیں گے. اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا، یہ تو 1880 کے اندر آ کے دریافت ہوا کہ دنیا کے کسی انسان کی یہ فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں کرتی. اور قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہمارا تم کہہ رہے ہو بندہ ہم تمہاری پور پور درست کر دیں گے، اور یہ بات تمہیں انگریز آ کے بتائے گا 1200 سال بعد کہ اس کا مطلب کیا ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین کو اس کا مطلب نہیں تھا سمجھ آیا، ان کا ایمان ویسے ہی بہت مضبوط تھا، انہوں نے تو اللہ کے محبوب کو دیکھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیا ہے، اس کے ایمان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ہمارے ایمان کمزور، تو اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اس کو مضبوط کیا، اور اس کا ذکر 800 سے 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے. سورہ حمیم السجدہ کے آخری رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ان کافروں کو ہم زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے. 100 ٹریلین سیلز، روزانہ 1,00,000 دفعہ دل کا دھڑکنا، روزانہ 25 دفعہ ڈائلسس کرنا ہمارے گردوں کا، ہمارے دل کا 10,000 لیٹر خون پمپ کرنا پورے جسم کی نسوں میں، جس کی لمبائی 1,00,000 کلومیٹر ہے ہر انسان میں. سنوری ہی مایاتینا فل آفاق، ان قریب ان کافروں کو ہم زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حق ہے. اور وہ مورس مکائل نے کہہ دیا، اور اسلام لے آیا وہ، فرینچ سرجن تھا، قرآن کی جب اسٹڈی کی اس نے. اور اس دور میں پروفیسر کیتھ مور، جو ایمبریالوجی کی فیلڈ میں دنیا کے اندر جو ہے وہ آئیکن مانا جاتا ہے، اس نے قرآن پاک کی اسٹڈی کی صرف ایمبریالوجی کی فیلڈ، کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے. وہ کہتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا یہ کتاب 1400 سال پرانی ہے، کیونکہ 1980 کے بعد جو چیزیں میں نے دریافت کی ہیں میرے سے پہلے دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا. الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے میں نے وہ چیزیں دریافت کی ہیں، وہ قرآن میں کیسے لکھی ہوئی ہیں پہلے کی؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے، ڈیوائن سورس. اللہ کی طرف سے. اور سعودی عرب میں انٹرنیشنل سائنٹیفک کانفرنس کے اندر اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مجھے اس چیز کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے, یہ اللہ کی طرف سے, کیونکہ اس کے اندر وہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے بھی ہمیں نہیں پتا تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ تو دوبارہ زندہ کیے جانے سے شک میں پڑ گئے ہیں, یہ دیکھیں پہلی دفعہ جس نے زندہ کیا ہے. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے بھائی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ, کیوں جی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے. افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں, بل ہم فی لبس من خلق جدید, یہ تو شک میں خام خواہ پڑ گئے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ بیوقوف یہ تو سوچیں کہ پہلے جب زندہ ہوئے ہیں ایک منی کے قطرے سے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو پتا ہے ایک مرد میں اتنی منی موجود ہے کہ اس سے صرف 30 کروڑ انسان پیدا ہو سکتے ہیں ایک مرد کے اندر. ایک منی کے قطرے کے اندر 1.5 کروڑ سے لے کر 5 کروڑ تک سپرمز موجود ہیں, یعنی 1.5 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ تک انسان پیدا ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک سپرم جو ہے مدر کی اووری کو جا کے فرٹائل کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, والحمدللہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرتم و اسیلہ, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات کون سمجھے گا صحیح مسلم کے؟ عدد خلقہ, اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی تسبیح. یہ تو آج سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں مخلوق کی تعداد کتنی ہے. اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, اب ذرا جو ہے نا اتنے دلائل کے بعد اب ذرا تھوڑا سا کھچائی شروع ہونے لگی ہے آخرت کے حوالے سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, اور ہمارے علم میں ہے جو اس کا نفس اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ باتیں ہوتی تو صحابہ کرام علیہ رضوان پوری پوری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے. اللہ غفور رحیم ہے, لیکن اس کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع لائے, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھا کے نافرمانیاں کرے وہ غفور الرحیم والا معاملہ نہیں ہے, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں غفور الرحیم کی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, کوئی شخص زمین میں ہال نہ چلائے, بیج نہ بوئے, اور پھر کہ جی اللہ کی رحمت بارش آئے گی خود بخود فصل انشاءاللہ اگائے گی, اگے گی. بالکل اس طریقے سے جب تک اعمال کی آبیاری نہیں کریں گے, اعمال کا بیج نہیں بوئیں گے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹریکٹ نہیں ہوگی اور اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا. پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اعمال کر کے جنت ملنی ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اور بھائی ہمارے اعمال اس قابل ہیں, اعمال کر کے بھی اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو جنت ملے گی. رحمت کی تو ضرورت ہر وقت ہے. تو تمہارا نفس جو تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے, انسان ہمارے علم میں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اے انسان ہم تیری رگے جان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں. سورہ مجادلہ میں آگے چل کے مضمون کھلے گا. تم تین نہیں ہوتے, چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. پانچ نہیں ہوتے, چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنی شان کے لائق, اپنے علم و قدرت سما بصارت کے ساتھ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور قریب نہیں خالی, دو فرشتے تمہاری تسلی کے لیے بٹھا دیے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, جبکہ اس کے اعمال لکھنے والے دو فرشتے دائیں اور بائیں اس کے بیٹھے ہوتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, وہ کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہے, ایک ادھر ایک ادھر, یہ ہماری تسلی کے لیے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتے جو ہیں تمہاری تسلی کے لیے ہیں, ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے, لوہے محفوظ کا محتاج نہیں ہے. اور بھائیوں فرشتوں کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے اتنا ڈیٹا سٹور کرنا. یہ اللہ ہے جس نے ٹائمیش ڈیٹیل تک چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ زمین میں اور نہ تری کے اندر, سمندروں اور دریاؤں کے اندر کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے علم سے, اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ لیا ہے. چلو, اور فرمایا ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ کو بہت آسان ہے, پریشان نہ ہو جانا کہ کام ہونے سے پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے. اللہ یہ آج سائنٹیفک فیکٹ سے ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ کتنے بڑے بڑے فگرز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو ٹینس ڈیٹیل تک انسان اور فرشتے کے بس میں نہیں ہے, اللہ نے کنٹرول کی ہوئی ساری چیزیں بنفس نفیس. تم کوئی لفظ نہیں نکالتے مگر دائیں بائیں تمہارے لکھنے والے موجود ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور یاد رکھ کہ موت کی سختی حق ہے اور آ دھمکے گی تیرے اوپر موت, پرپسفل موت. ذالک ما کنت منہ تحید, اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اے انسان یہی تھی نا وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا. آگے آگے ہوں بھائیو, فرحان بھائی ایک دفعہ پیچھے سے کور کر کے پھر کیمرہ فکس کر دیجئے, آگے آگے ہو جائیں, پیچھے جگہ نہیں بچی ہے. ماشاءاللہ 250-300 کے قریب بندہ ہے, تو آپ آگے ہو کے بیٹھیں کلوز ہو کے. اب تھوڑا ہی درس رہ گئے اور 15-20 منٹ درس ہونا ہے پھر کام. یہ لائٹس بھی جلا دیجئے گا, یہ اب بہت رکت انگیز آیات ہیں, ان کی طرف متوجہ ہوں. آ پہنچی موت کی سختی حق کے ساتھ. ذالک من کنت منہ تحید, اے انسان یہی وہ چیز تھی پوری زندگی جس سے تو بھاگتا تھا. انسان اپنے نفس میں اپنی موت سے بھاگتا ہے, کسی بوڑھے بندے کے سامنے بھی ذکر کرے نا وہ کہندا ہے جی وہ تسی ہوں جیویں جی سان ہوں قبر چ دفنان لگے ہو, بوڑھا بندہ بھی, حالانکہ اس کی تو گارنٹی ہے کہ اس نے مر جانا ہے قریب میں. جوان آدمی کا پھر بھی چانس ہے کوئی 40 سال نکال لے, یا نہ بوڑھے آدمی تو آج کل آپ کو پتا ہے ایوری لائف کہنا جی جیندے جی مارن لگے ہو تسی سانو. انسان تو اس سے بھاگتا تھا دنیا میں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, پھر قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا, یہ ہے آج وعدے کا دن جو انبیاء نے وعدہ کیا تھا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, ہر انسان اس حال میں حاضر ہوگا اس کے ساتھ ایک اس کا رجسٹر اٹھائے ہوئے فرشتہ ہوگا اور ایک فرشتہ اس کو ہانکتا ہوا دوزخ کی طرف میدان محشر کی طرف لے کے جا رہا ہوگا. کلو نفس ماہا, ہر جان اس حال میں آئے گی کہ اس کے ساتھ ہوگا سائقوں ہانکنے والا وہ شہید اور گواہ. دنیا میں بھی جب کورٹ کے اندر کو مجرم پیش ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بھی دو بندے ہوتے ہیں, ایک نے اس کی فائل اٹھائی ہوتی ہے ایک نے چل چل لگے, تو یہ دو فرشتے جو ہے نا ایک اٹھا لے گا کتابیں اور ایک ہانکنا شروع کر دے گا. یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے. ہر انسان, ادھر کوئی نہیں لکھا مسلمان کافر کوئی نہیں, ہر انسان. لقد كنت في غفلة من هذا, اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کلیئر کٹ سیدھے سیدھے سوال, اے انسان بے شک یہی وہ چیز تھی جس کے بارے میں تو غفلت میں تھا کہ مر کے کس طرح مجھے زندہ کیا جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اب ٹانٹ کا جملہ, تانے کا جملہ, فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, آج ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ, آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے, دیکھ تجھے نظر آ رہی ہے قیامت. تو کہتا تھا ازالی کا رجوم بعید, یہ بڑی دور کی بات ہے مردے زندہ ہوں گے, آج ذرا آنکھ کھول کے دیکھ, آپ مردے زندہ ہوئے نظر آ گئے. آج تیری نگاہ بڑی تیز چل رہی ہے, آج تیری نگاہ بڑی عقل کام کر رہی ہے. یہ تانے کا جملہ. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اور جو اس کا قرین ہوگا جو جن ساتھ لگا ہوا. صحیح مسلم میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے شیطان. فرشتہ اس کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور جن اس کو برائی کی طرف. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے ساتھ بھی, لیکن مجھے میرے رب نے اس پر قدرت دی, میں نے اس کو مسلمان کر لیا, مجھے نیکی کا مشورہ دیتا ہے. تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور انسان اس روئے عرض پہ انبیاء کے علاوہ نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان نہ لگاؤ, سیدنا ابوبکر سے لے کر آپ تک میرے تک قیامت. اسی لیے بھائیو ہم کہتے ہیں اس نبی کے متبع بنو جس سے غلطی نہیں ہو سکتی, ان کی اندھی پیروی اندھی تقلید نہ کرو جن سے غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی, باقی ہر انسان سے غلطی ہو سکتی. تو میں نے اشارہ تنقیدے کی بات بھی کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حجت اور رہنمائی فراہم فرمانے والے ہیں. تو اس کا جو ساتھ والا جو ہوگا نا شیطان, اب وہ کھڑپینچ بن جائے گا. جب فرشتے پیش کر رہے ہوں گے اب شیطان کو پتا چلے گا میں نے بھی دوزخ میں جانا ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ تمام انبیاء جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو جو ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اس کو بھی تو پتا ہے کہ قیامت دن میری پکڑ ہونی ہے, وہ اسلام قبول کر سکتا تھا, اس نے خود نہیں کیا اپنی مرضی سے. تو اس کو جب پتا چلے گا اب تو اس کی رگڑا لگنے لگا ہے, تو وہ کہے گا ہاں ہاں, جس طرح یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر کسی بچے نے کوئی شرارت مل کے کی ہو نا, تین چار بچوں نے, اور باپ آ کے پوچھے کس نے پیالہ توڑا ہے, تو جس نے توڑا ہوتا ہے وہ پہلے بولتا ہے یہ بھائی ہاں اس نے توڑا ہے, تو شیطان بھی کیا لگے گا ہاں ہاں یہ مجرم آ گیا آ گیا. تو اس کے ساتھ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید, سارے کے سارے ان منکرینوں کو, ان سرکش کافروں کو جنہوں نے ہمارے نبیوں کی دعوت قبول نہیں کی, جھونک دو دوزخ میں. مناع للخیر, جو نیکی کے کاموں سے منع کرنے والے تھے, معتد مریب, حد سے بڑھنے والے تھے اور قیامت کے دن میں شک کرنے والے تھے. اے جام مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, ساڈے بھی کیا چھڑ دین, یہ کلمہ کفر ہے, یہ بات یاد رکھیں, یہ معورتن بولنا بھی کفر ہے, یہ آخرت پہ شک ہے. الذی جعل مع اللہ الہا آخرا, جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو اپنا الہ مان لیا ہوا تھا. فالقیاہ فی العذاب الشدید, ان سب کو جھونک دو شدید عذاب کے اندر. اب یہاں دیکھ لیں سب سے بڑا جرم شرک. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ, اللہ کے حضور سب سے بڑا معاملہ شرک کا ہے, حساس. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے قرآن پاک میں, سورہ المائدہ آیت نمبر 72, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی, اس نے دنیا میں کر لی, میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت والے دن کے لیے, میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان 40 مسلمانوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا. مسلمان کا جنازہ کون پڑھتے ہیں؟ کافر. مسلمان. تو فرمایا جنازہ پڑھنے والے ایسے مسلمان جو شرک نہ کرتے ہوں, اس کا مطلب ہے مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے بڑھا کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا, عبدہ و رسول. آپ کی شان محتاج نہیں ان جھوٹے کسے کہانیوں کی, میرے امام کے لیے یہی شان کافی ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے, تمام نبیوں کو شب معراج بیت المقدس میں جمع کر اکٹھا کیا گیا, 124,000 انبیاء کو جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ان کی امامت فرمائیں گے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کسی امتی کے لیے لفظ نہ بولیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شرک سے بچنا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ دنیا سے گیا. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو. آگے آگے ہو کے بیٹھ جائیں گے, بھائی پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو جگہ دیں. یہ انتظامیہ والے لوگ کدھر ہیں جی؟ ادھر آ کے کھڑے ہونا, ان کو بٹھائے نا نئے لوگوں کو. کتنی جگہ موجود ہے؟ مدثر بھائی آگے ہوں, عرفان بھائی آگے ہو کے بیٹھے, آگے ہو کے بیٹھے. یہ بالکل کنکلوڈنگ آیات ہے, یہ بھائیوں کو آنے دیں, شامل ہونے دیں. اب میری طرف متوجہ ہو جائیں. وہ جو شیطان تھا نا جو کہے گا یا اللہ یہ مجرم حاضر ہے, وہ کہے گا پھر وہ پرسنلی ریکویسٹ کرے گا, قال قرینہ, وہ شیطان جو اس کا ساتھی تھا کہے گا ربنا ما اطغیتہ, اے اللہ انسان کو میں نے تو نہیں گمراہ کیا تھا, مجھے کیوں دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. وقد قدمت الیکم بالوعید, آگے ولکن کان فی ضلال بعید, بلکہ یہ انسان تو خود گمراہ ہو گیا تھا. اور یہ مضمون سورہ ابراہیم میں جا کے پڑھ لیں. شیطان کہے گا, ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں وہ آیات پڑھوں, قیامت والے دن اے انسان میرا کوئی زور نہیں تھا تیرے پاس, میں صرف تجھے دعوت دیتا تھا, تو خود ہی میری بات مان لیتا تھا. آج تک ہمارے ابا اجداد میں کوئی بات کوٹ ہوئی ہے کہ کوئی مسجد نماز پڑھنے جا رہا اور شیطان سامنے کھڑا ہو گیا ہو, میں تینوں آج مسیتی نہیں وڑن دینا, ہوا ہے کبھی؟ ٹینجیبل فزیکل افیکٹ شیطان کا نہیں ہے, شیطان نہیں روک سکتا کسی کو. آج تک کسی کو پیشاب کرنے سے روکا ہے, روٹی کھانے سے روکا ہے, نماز پڑھنے سے روکا, کبھی نہیں روکے گا. تو سورہ ابراہیم میں آئے گا اللہ تعالیٰ کہے گا یا اللہ میں صرف اس کو دعوت دیتا تھا, دعوت تو مؤذن بھی دے رہا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اس نے خود دعوت نہیں قبول کی. تو یہ کہا یا اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا, یہ تو خود ہی گمراہی میں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے جلالت کے انداز میں, قالوا لا تختصموا لا تختصموا لدي, میرے حضور مت جھگڑا کرو, کوئی بات نہیں سنی جائے گی. وقد قدمت الیکم بالوعید, میں بہت پہلے قرآن و سنت کی شکل میں تمہارے پاس وعید بھیج چکا ہوں کہ جو میرے نبی کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا, جو نہیں مانے گا دوزخ میں. دیٹس آل, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. لا تختصموا, مت جھگڑو. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرے ہاں کوئی حکم نہیں بدلا جاتا, میں نے کیٹاگوریکل یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نبیوں کے ماننے والے جنت میں اور نبیوں کے انکاری دوزخ میں, میرا قول کبھی نہیں بدلا جاتا. وما انا بظلام للعبید, اور نہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں, میں کسی پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا اگر اس کو دوزخ میں جھونک رہا ہوں, اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا دوزخ تیرا پیٹ بھر گیا ہے, دیکھ کتنے دوستی تیرے اندر ڈال دیے ہیں, پیٹ بھر گیا تیرا. وہ کہے گی ہل مم بم مزید, اے اللہ کچھ اور ڈال, ابھی میری بھوک نہیں مٹی. ولیعوذ باللہ تعالی. وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید, اور جنت سجا کر پیش کر دی جائے گی جنتیوں پرہیزگاروں کے سامنے, اور کوئی دور نہیں ہوگی, جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے جنت میدان محشر میں. اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا ان کو. ہاذا ما توعدون لکل اواب حفیظ, یہ ہے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے ہر اس شخص سے جو اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا تھا. وعدہ کون سا؟ سورہ اعراف میں آیا ہے, جو ہماری روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا, سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے, سب نے مانا تھا. ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے, ہر انسان کو پتا ہے کہ اگر پیشاب بند ہو جائے کوئی روگ کھول نہیں سکتا, اور جس کا پیشاب چل رہا ہے اس کا بند کوئی نہیں کر سکتا. کئی لوگ ایسی بیماری بھی ہو جاتی ہے. تو یہ کہنا فلاں بزرگ نے سمندر کے کنارے سمندر روکا ہوا ہے, اور بھائی دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, سمندر کہاں سے روکے گا؟ سمندر کا سائز نہیں پتا آپ کو کتنا بڑا ہے؟ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں. کہتے ہیں جی اللہ نے اختیار دیا. او بھائیو, اللہ نے اختیار دیا ہو یا نہ دیا ہو, یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے پکارنا اللہ کو ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش کس سے مانگیں گے, اللہ سے یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. لہٰذا یہ جو نعت چل رہی جنید جمشید صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کی اچھی کوششیں قبول کرے, انہوں نے بڑی محنت کی, لیکن یہ ان کے نعت کا جملہ شرک کیا ہے. فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے. فرشتوں کو پکارنا شرک ہے. فرشتوں میں ہمارے حکم کو نہیں مانتے, وہ اللہ کے حکم کو. اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو غائب میں پکارنا شرک ہے. ظاہری اسباب میں پکار لیں ٹھیک ہے, وہ قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. غائب میں پکارنا کسی ہستی کو جو سامنے موجود نہ ہو, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. دعا صرف اللہ ہی سے, نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا ہو سکتی ہے, نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے, نہ کسی اور انسان سے. دعا صرف اللہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. ہر حفاظت کرنے والے کے لیے, من خشی الرحمن, جو ڈرتا تھا رحمان سے, بالغیب, غیب میں بغیر دیکھے, وجاء بقلب منیب, اور جو دل لے کر آیا رجوع لانے والا. کتنے رجوع لانے والے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں, بعض لوگ ذرا سی بات پتا چلتی ہے کہتے ہیں جی بتائیں جی صلاۃ و تسبیح کا طریقہ کیا ہے. کل بھی بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے, صحیح سند سے موجود ہے ترمذی اور ابو داؤد میں, جو صلاۃ و تسبیح پڑھے گا جماعت کے ساتھ نہیں اکیلے اکیلے, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر غلطی سے کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ علماء سے جا کے سیکھ لیجئے گا صلاۃ و تسبیح کا طریقہ. تو پوچھے گا کیا طریقہ, میں نے کہا دیکھیں وہ تو اعتکاف بیٹھے تھے, میں نے کہا اعتکاف والا پھر آگے بڑھتا ہے. اسی طرح برے والے لوگ ہیں, شراب پینا شروع کریں گے تو ان کو پتا چلے گا زنا کا اڈا کون سا ہے, ایرون کہاں سے ملتی ہے. برائی میں جائیں گے تو سارے برائی کے اڈوں سے پتا چلے گا, نیکی میں آئیں گے سارے نیکی کے اڈے پتا چلنا شروع ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے رجوع لانے والا دل. ادخلوها بسلام, داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود, اب تمہارے ہمیشگی کا دن ہے. یہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے, جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ایک فرشتہ کہے گا جنتیوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں مبارک ہو, تم ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہیں پڑو گے, تمہیں مبارک ہو, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. لہم ما یشاؤون فیھا ولدینا مزید, اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تم وہاں پر خواہش کرو گے وہ بھی ہم تمہیں دیں گے اس سے بڑھ کر دیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. اے کافرو تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی قومیں آئیں انہوں نے بھی نبیوں کا انکار کیا, ان کی بہت بڑی شان و شوکت تھی, انہوں نے بہت شہروں پر قبضے کر رکھے تھے. آج کیا عذاب الہی آ جانے کے بعد تم ان کی کہیں جان پھٹک بھی سنتے ہو؟ آج پیرامڈز تو موجود ہیں گیزہ میں, کائرو کے اندر, قاہرہ میں, مصر میں, لیکن ان پیرامڈز کو بنانے والے تو موجود نہیں ہیں. ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. قرآن میں ہے ہدایت اس کے لیے جو بات جس کا دل زندہ ہو اور بات متوجہ ہو کر سنے. یا تو دل زندہ ہو تب بھی ہدایت ملے گی. یہ دو چیزیں ہیں. جیسے ابو بکر صدیق پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا, سیدنا علی پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا, سیدہ خدیجہ پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا. حضرت عمر کو 6 سال لگے. وہ پہلی والی وہ ان کے لیے یہ نہیں ہے لہو قلب, ان کے ان کا قلب اس طرح کا نہیں تھا. وہ دوسری او القى السمع وهو شہید, یا وہ بات غور سے سنے متوجہ ہو اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے گا. تو وہ سنتے رہے 6 سال, اللہ نے ہدایت دے دی. تو آج بھی جو بندہ بات سنے گا, اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ سنیا کرو, علی نے درس نہ جایا کرو, جہاں جا کے درس سنتا ہے وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اتنا تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم قرآن حدیث کی بات سنیں تو پکے رہیں. قرآن ہی ساڈے خلاف آیتیں پڑھتا ہے, اور بھائیو جس کے خلاف قرآن کی آیتیں اس کو تو پریشان ہونا چاہیے, اس کو قرآن کے مطابق ہو جانا چاہیے. صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 534 نمبر حدیث ہے, القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں, غائب میں صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اگر اس کے بعد کوئی یا علی مدد کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو بھائی تو کہنا چھوڑ دے, اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے اور کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. قبل الغروب, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی تکلیفوں پر صبر کریں. جو یہ کہتے ہیں اپنے تسبیح بیان کریں, حمد بیان کریں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے, یعنی یہ ساری نمازوں کا ذکر آیا, وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات میں بھی, فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, اور اللہ کی تسبیح کرو نمازوں کے بعد بھی, خصوصاً تسبیحات فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ, اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ نماز پڑھ کے بھی اللہ کی تسبیحات کرو. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ, اے انسان کان لگا کے بس اب انتظار کرتا رہے جب تیرے بالکل پاس سے ایک فرشتہ پکارے گا, موت کا فرشتہ سور پھونکا جائے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, جب تم قیامت کی چنگھاڑ حق کے ساتھ سن لوگے. ذالک یوم الخروج, آج ہے دن وہ نکلنے کا قبروں سے. انا نحن نحیی, بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تھا. ونمیت, ہم نے ہی تمہیں موت دی تھی. فالیہ المصیر, اور تمہیں مر کر قیامت والے دن اٹھ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراء, اس دن زمین پھٹ جائے گی جلدی سے اور نکل پڑیں گے سب لوگ اپنی قبروں سے. ذالک حشر علینا یسیر, یہ قیامت کے دن کا قائم ہونا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. تو کافر کہتے تھے نا کہ بڑا مشکل کام ہے, اللہ ہمارا بڑا آسان کام ہے. نحن اعلم بما یقولون, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علم میں ہے جو آپ کو یہ کبھی کہتے ہیں آپ پاگل ہیں, دیوانے ہیں, شاعر ہیں, ہمارے علم میں ہے جو آپ کی یہ گستاخیاں کر رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار, آپ ان پر کچھ سختی فرمانے والے تو نہیں, آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. اور کیا دعوت دینا ہے؟ تذکر بالقرآن من یخاف وعید, اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے ہر اس شخص کو جو اللہ کی بات سن کر ڈر جائے. یہ قرآن, اس کے ذریعے تبلیغ, کسی مولوی کی کتاب سے تبلیغ نہیں, اس قرآن سے. سورۃ الانعام آیت نمبر 19, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مجھے اللہ نے قرآن اس لیے وحی کیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور ہر اس شخص کو تبلیغ کر دوں کہ جو جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اسی قرآن پر عمل کرے, اسی سے تبلیغ کرے. اس میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کر سکتا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے, اس لیے میں نے ایک لیکچر دیا ہے یوم عرفہ پر, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یوم عرفہ کا ہوا تھا. یوم عرفہ 1431 ہجری, پچھلے سال میں نے ایک لیکچر دیا تھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن, وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, وہ آپ سن لیجئے گا قرآن کے کانٹیکسٹ میں. اور یوٹیوب کا ایڈریس سن لیں دوبارہ, ہمارے چینل کا ایڈریس ہے www.youtube.com/user/720085. یہ لکھا ہوا ایڈریس پمفلٹس کی شکل میں آپ کو سارے بھائیوں کو مل جائے گا, یہ بھی پمفلٹ تقسیم کر دیں گے, کوئی بھائی پمفلٹ لیے بغیر نہ جائے, ابھی تقریباً 6-7 منٹ ہے افطاری میں, باقی دعا کریں, مجھے یاد رکھیں, میرے ماں باپ کو, اپنے ماں باپ کو, پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں. دوزخ سے چھٹکارے کا وقت ہے یہ افطاری کا وقت, اور اس کے بعد افطاری کے بعد تقریباً 15 منٹ بعد نماز ہوگی, نماز کے بعد کھانا انشاءاللہ یہیں پر ہوگا, کھانا ضائع نہیں کروانا. جی ہاں سارے بھائی یہ پرپینڈیکولر اس طرح اس دیوار کے الانگ اس طرح لمبی لمبی لائنیں بنا لیں, اس طرح بنانے کی بجائے ایسے بنا لیں, انشاءاللہ لائنیں بن جائیں گی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. ہاں وہ جس نے کر لیں ٹھیک ہے, وہ ابھی مجھے نہ اسپیکر بند کر دیجیے, کر لیں ثاقب. ہاں جی پمفلٹ اٹھا شاہ جی, آپ نے صرف پمفلٹ تقسیم کرنا ہے, آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. ہلو بھائی,